Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Salaten ve selamen daimeyle müterazimeyle ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lamu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedyu seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Bihamdihi mi'eten merretin huttat hatayahu ve inkânet misle zebedil bahar. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek Ramazan ayının hayrından, feyzinden, bereketinden faydalanıp iç cihanın saadetine ermeyi nasip eylesin. Dualarınızı kabul eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından okuyacağız. İzah etmeye çalışacağız. Bunların okunmasına ve izahına başlamazdan önce evvelen ve haseten Peygamber Efendimizin ruhi paki için, sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına hediye olsun diye, bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin cümlesinin ruhları için, sahabe-i kiramdan Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmein müteselsilen şu kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamıza, kendisinden feyze aldığımız Muhammed Said Kotko hocamıza kadar güzeran eylemiş olan bütün din büyüklerimizin, saadat ve meşayihimizin ve onlara tabi hulefasının, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına hediye olsun diye şu beldeleri Allah Allah diye diye canını malını ortaya koyarak, cihad ederek, çarpışarak fethetmiş olan fatihlerin, sultanların, komutanların, askerlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye, bütün hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına ve hasreten içinde şu oturup ibadet yaptığımız, ilim müzakeresi yaptığımız İskender Paşa Camii'nin banisi İskender Paşa'nın ve bu ana kadar ayakta durmasına, gelmesine yardımcı olmuş olan, tamirine gayret etmiş olan maddi, bedeni, mali çalışmalar ve yardımlarla desteklemiş olanların ruhlarına, bu camiden gelmiş geçmiş olan imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatlerin ruhlarına ve haseten uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin, yakınlarının, akrabasının, dostlarının, arkadaşlarının ruhlarına hediye olsun diye, onlar gelmiş geçmiş, biz yaşayan Müslümanların da rıza-i bariye uygun ömür sürüp huzur-u Rabbil İzzet'e sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olsun diye, buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Metnini demin okumuştuk. Peygamber Efendimiz bu ve bundan sonraki hadis-i şeriflerde bizlere bazı duaları tavsiye edecek. Onların faziletlerini bildirecek bu hadis-i şerifler. Bu Ramazan bereketine bu mevzuda geldi. Onun için elinizde kağıdınız, kaleminiz varsa bunları yazmak üzere çıkarırsanız uygun olur. Veyahut yoksa hafızanızda karıştırmadan canlı tutmak için gayret ederseniz iyi olur. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabe-i kiram meclisine gelirlerdi de ondan duydukları sözü aynen kapıp kulaklarında muhafaza edip başkalarına naklederlerdi. Bakalım ne kadar hatırınızda sağlam kalacak. Okuduğumuz hadisler basılmış Ramuz metninin 432. sayfasındadır. O hatırınızda kalsa oradan da unuttuğunuz zaman bakabilirsiniz. Çünkü çok kıymetli şeyler var. Ah kaçırmayasaydım keşke diye insanın öyle hayıflanacağı unuttuğu zaman güzel hadis-i şeriflerle müjdeler var. Buyurmuş ki birinci hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Ebu Hüreyre ravisi ve şeylerde var. Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de var. Men kâle subhanallahi ve bihamdihi fi yevmin mi'ete merretin. Her kim bir günde 100 defa subhanallahi ve bihamdihi derse huttat hatayahu ve inkâne mitfezebedil bahr. Eğer günahları denizin köpükleri sayısınca bile olsa affolunur. Dile kolay, hatırda tutulması kolay, efendim bir tesbihtir, hatırınıza tutun. Ne diyecek her gün kişi eline tesbihi alıp 100 defa Sübhanallahi ve bihamdi. Bu kadar. Çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdi. Kim böyle derse 100 defa günde bütün günahları üzerinden alınır, dökülür, silinir, üzerinden, omuzundan kaldırılır. Eğer denizin köpükleri kadar da çok olsa, malum deniz dalgalanır. Dalgalar birbirine vurdukça dalgaların üstünde de sayısız köpükler meydana gelir. Sayma imkan yok. İşte bu kesretten kinaye olarak hadis-i şeriflerde çok geçer. Denizlerin köpükleri sayısınca. Yani ne kadar çok günahı olsa da Allah-u Teala Hazretleri o günahları koyuyor, o kulu affediyor. Çok günahkar olduğumuza göre, hatamız, kusurumuz çok olduğuna göre demek ki biz de her gün bunu kendimize inşallah adet edinelim. Her gün 100 defa Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallah ve bihamdi. 5 dakikada biter. 5 dakikada biter ama sevabını ölçmeye imkan yok. Ne kadar kar getirir insana. Bu husus acaba biraz Peygamber Efendimiz'den bu hadis-i şerif hakikaten rivayet olmuş mu? Yok, ona hiç itiraz etme. Buhari'de var, Müslim'de var, Tirmizi'de var, İbn-i Mace'de var, Ahmed İbn-i Hanbel'de var. Yani hadis kaynaklarının en sağlamlarında var. Zaten başka hadis-i şerifler de var. Bu kelimeyi tavsiye eden bize ve bir de bazılarında ilavesi var. İlavesiyle bize anlatan başka hadislerden de biliyoruz ki bu sözler çok kıymetli. Bu sözlerin kıymetini geçen haftada dilimi döndüğünce şöyle izah etmeye çalışmıştım. Belki o hafta gelememiş kardeşlerimiz vardır. Onlar yeni duyacaklar. Geçen haftadan duymuş olanların da bir kere daha hatırında kalmış olur. Şimdi bu söz az değil mi bu kadar sevabı kazanmak için? Sübhanallah ve bihamdi. Kısaca harflerini saysam şu kadar, kelimelerini saysam şu kadar. Yani niye bu kadar çok sevap verilmiş buna? Manası derin. Manası derin. Demiştim ki size, biz cennetin arsasını satın alabilir miyiz? Alamayız. Boğaz'da bile alamıyoruz. Ancak Arap milyonerleri işte cebine parayı deste deste şey yapmış, milyonlar su gibi. Yani binlerden bahseder gibi, milyonlardan bahsederken 100 milyona, 200 milyona, 50 milyona, 80 milyona hani oradan öyle bir şey alınıyor. Neden? Boğaz güzel bir yer hocam. Manzaralı, deniz var önünde. Efendim iki tarafı yeşillik, havası güzel filan, ondan pahalı. Ya cennet? Cennet Boğaz'la kıyas olunur mu? Tariflere sığar mı? Sığmaz. Sonra cennette bir insanın mülkü Cennette bir insanın mülkü bu dünya kadar ve bu gökler kadar çok olacak. En aşağı seviyedeki insan, sıralandık bütün cennet ehlini yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondan en aşağıdaki, en aşağıdakine o kadar çok yer verecek ki Allah cennette. Ne kadar verecek? Bu yeryüzü kadar ve bu gökler kadar yer verecek. En sonuncuya. En sonuncu kim olacak? Cehennemde yaptığı kabahatlerden dolayı yanıp yanıp yanıp yanıp da ondan sonra kabahatlerinin cezası tamam oldu, hadi bakalım cennete diye hayat suyuyla yıkanıp cennete en son giren insan. Kömür olacaklar, böyle birbirine yapışmış kömür gibi olacak insan. Ama Allah-u Teala Hazretleri onu Nehrül Hayat'ın hayat suyuyla yıkadığı zaman o cehennemden çıkmış, kömürleşmiş efendim insan tekrar canlanacak. Ondan sonra o cennete girecek. Onlara cehennemiler diyecekler. Neden? Cehenneme girdi çıktı bunlar diye. Oradan geldiler diye. Sonradan hani muhacir diyoruz ya, onun gibi onlara cehennemiler denilecek. Onlardan bir tanesinin halini anlatıyor Peygamber Efendimiz. Diyecekmiş ki ya Rabbi, beni şu cehennemden kurtar, başka bir şey isteme. Kurtaracak. Kurtaracak ama cehennemin alevleri gözünün önünde, işkenceleri gözünün önünde, feryatlar, figanlar, çok feci bir sahne. Hani insan kötü bir sahneye bile bakamıyor. Gözünün önünde mesela tavuk kesmeye bile insan dayanamıyor da gözünü kapatıyor, başını çeviriyor filan. Veyahut ameliyat olurken. Veyahut adam aşı olacak, kocaman kazık kadar adam, koluna iğne yapacaklar, başını bu tarafa çeviriyor. Efendi ne oluyorsun ya, sen cihad edeceksin. Kan tutar diyor, işte ne yapayım, yüreğim dayanamıyor diyor. İğneye dayanamayan insan cehennemin azabına yüreğe dayanır mı? Dayanamaz. Diyecekmiş ki ya Rabbi, sen benim yüzümü şu cehennemden döndür şu tarafa, başka gayrı bir şey istemem senden. Çıkıyor cehennemden ama azabını görmek bile o kadar zor ki, yönümü döndür ya Rabbi. Allah-u Teala Hazretleri yönünü çevirecek, cehenneme sırtı döndü. Karşıda cennetin kubbeleri, nimetleri görünmeye başladı. Köşkleri, şeyleri. Orayı gördüğü zaman yüreğinin yağı eriyecek onun. Diyecek ki ya Rabbi, sen beni şu cennete sok da başka gayrı bir şey istemem. Hani daha bir şey istemeyecektin, demin söyledin. Cehennemden yüzümü döndür, başka bir şey istemedin. Dayanamayacak. Dönecek yani. Orayı da Allah-u Teala Hazretleri de ona artık çıkarmış cehennemden. Onu da cennetine sokacak. Ondan sonra öyle verecek ki, işte bu yerler ve bu gökler kadar verecek de, o zat da sanacakmış ki, Allah Teala galiba bana en büyük mükafatı verdi, benden daha fazlasını kimseye vermemiştir sanacak. Halbuki ondan daha yüksek ne kullar var, ne Allah'ın bahtiyarları var ki, Allah onlara neler nasip etmiş, onun hayaline sığmıyor. Yani bana verilenden daha güzeli olur mu diye aklına sığmıyor da kendisini ne cennette en büyük mükafat verilmiş sanacakmış. En son giren. Peki biz bunun parasını ödeyemeyeceğiz. Yandık o zaman. Ne yapalım? Oturalım, ağlayalım. Ağla tabii. Ne kadar ağlarsan ağla. Cehennemden kurtulmak için ne kadar ağlarsan ağla. Çünkü cehennemin ateşini en iyi söndüren şey gözyaşı. Başka hiçbir şey söndürmez. Ne üstüne oksijen köpüğü sıksan söner, efendim ne hidrojen köpüğü, ne bileyim ateş söndürücü şeyler, bilmem hiçbir şey söndürmez. Ne yangın hortumuyla deryaları döksen sönmez, ama aşıkı sadık kulun gözyaşına dayanamıyor. Cehennem o zaman sönüyor. Ağla, yalvar, ya Rabbi ben çok günahkar bir kulum, çok acizim, çok nacizim, çok edepsizlik ettim, biliyorum kendimi, başkasına şey yapmaya lüzum yok. Sen bana hep ihsanda, ikramda bulunduğun halde, çocukluğumdan bu ana gelinceye kadar hep izzetle, nimetle beni büyüttüğün, beslediğin, perverde eylediğin halde ben sana layık kulluk edemedim. Edepsizim biriyim, cehenneme atsan layıktır ya Rabbi. Ama lütfun keremin çoktur, ne yapayım? Erhamür Rahiminsin, Ekremül Ekreminsin, Ganisin, Muğminsin, Vehhabsın, efendim güzel sıfatlarıyla efendim ona iltica et, yalvar yakar. Cenneti kaçırırsan ne kadar ağlarsan ağla. Yazıklar olsun ki ne kadar ağlarsan ağla ki cehennem elden kaçtı. Cennet elden kaçtı, cehenneme düştü. Ne kadar ağlarsan, ne kadar dövünürsen saçlarının hepsini ayrı ayrı yol, yüzünü tırnaklarına kanlar revan içinde bırak, yazık oldu bana, ben cehenneme düştüm, cenneti kaçırdım elden diye ne kadar ağlarsan ağla. Ama tabii ahirette olacak o. Hesap görülünce, cehenneme gideceğini anlayınca insan o zaman pişmanlık duyacak da hadis-i şerifte buyuruluyor ki şerrün nedameti yevmel kıyameti. Pişmanlıkların en fenası kıyamet günündeki pişmanlıktır. Faydası yok. Faydası olmadığı için en fena pişmanlık. Burada pişman oldum. Hocam bir ayyaş serserinin biriyim. Adam bile öldürdüm. Efendim belimde hançerle gezerdim. Hançerin ucuna mantar batırırdım. Efendim dövmediğim adam kalmadı. Yapmadığım edepsizlik kalmadı. Pişman oldum. Tamam. Pişman olursan Allah affeder. Allah-u Teala Hazretleri tevbe ve istiğfar eden kulunu affediyor. Yok hocam beni belki affetmez, ben ümidim yok. Yok. Haram. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmetinden ümit kesmek haram. Yasak. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin emrine aykırı edepsizlik ediyorsun. Öyle şey yok. Allah affetmez diye bir şey yok. Hocam çok büyük bir kabahat. Ne yaparsan yap. Allah'ın rahmetinden de yani büyük mü kabahatin? Ne kadar büyük olsa küçücük bir şey. Allah'ın rahmeti çok büyük. Onun için Allah bağışlar. Burada ağlar, sızlan, üzül, yalvar, yakar, dön. Onun için Mevlana öyle diyor. Baza baza herançı hesti baza. Gel kafiru gebru butperesti baza. İndergehi ma dergehi nevmidi nist. Sadba reger tevbe şikesti baza. Tercümesini bilmiyorlar. Geri dön diyor. Baza vazgeç. Geri dön. Bırak yolunu. Bu tarafa gel diyor Mevlana Celaleddin'in dergahında yazılı şiirde. Söz onun değil. Başka bir İranlı şairin. Ama o dergaha hediye etmiş levhayı yazmışlar. Oraya işlenmiş. Geri dön. Nereden dön? Batıldan dön, hakka gel. Yanlışı bırak, hidayete gel. Küfrü bırak, imana gel. Geri dön. Geri dön. Ne olursan ol, geri dön. Hocam ben kafirim. Tamam, mümin ol, geri dön. Hocam ben müşrikim. Geri dön. Günahkarım, geri dön, vazgeç. Kumarbazdım, ayyaştım, serseriydim. Şunu, tamam, geri dön. Ne olursan ol, geri dön. Birkaç defa tevbe etmiştim hocam. Gene edepsizlik etti nefsim. Hakim olamadım, gene günaha düştüm. 100 defa tevbeyi bozmuş olsan gene dön, gene kabul eder Allah. Erhamerrahim, gaffarü zünub. Gene affeder. Kendinin tevbesi yetmeyecek de Allah-u Teala Hazretleri bu Ramazan gününde hameli arş olan büyük meleklerine diyor ki bırakın bana tesbih etmeyi, kullarıma tevbe istiğfar edin. Kendisini tesbih ediyorlar. Subhanallah, subhanallah. Arşın direklerini tutuyor melekler, büyük melekler. Allah-u Teala Hazretlerini tesbih ediyor. Bırakın bana tesbih etmeyi. Ramazan, benim kullarıma tevbe istiğfar edin. Meleklerin tevbe ettiği, istiğfar ettiği hameleyi arş olan büyük meleklerin, azametine akılların, fikirlerin erişemeyeceği kadar büyük meleklerin senin için dua ettiği bugün de. Tevbe et, vazgeç. 100 defa tevbeni bozsan da gel şu doğru yola gir ya. Sonra pişmanlık fayda etmez. Hesap yapıyorsun, yanlış hesap yapıyorsun. 2 paralık eğlence arkasından zehir zıkkım oluyor. Bir içki içiyorsun, mahvoluyorsun. Efendim bir kumar oynuyorsun, mahvoluyorsun. Bir zina ediyorsun, mahvoluyorsun. Hayatın mahvoluyor. Bırak, hak yola gir. Hak yoldan daha tatlı bir yol yok. Bu yolun fazlını, keremini, nimetini, hazinelerini gafiller, cahiller bilse, Rusya, Amerika bilse ordularıyla bize hücum eder elimizden almak için. İstismara alışmış ya, sömürmeye. Hop burayı da sömürmeye gelir ama bilmiyor. Bu yola gel, en güzel yol bu. Cennetin, şimdi bu kadar kıymetli olan cennetin parasını veremiyoruz. Peki nasıl gireceğiz biz bu aciz, naçiz, yüzü kara, günahkar, eli boş kullar cennete nasıl gireceğiz? Men kâle la ilahe illallah dehelel cennet. Her kim ki Allah'tan gayri ilah yoktur, la ilahe illallah derse cennete girer. Femenül cenneti la ilahe illallah. Cennetin bedeli la ilahe illallah sözüdür. La ilahe illallah sözü cennetin bedeli oluyor. Neyi gösterir bu? Cennetin kıymetini bildiğime göre la ilahe illallah sözünün kıymetini gösterir. Cennetin bedeli, kıymeti ortada. Akıl var, mantık var. Konuştuk, anlaşıldı. Bu sözün kıymetini gösterir. La ilahe illallah sözünün ne kadar derin, kıymetli söz olduğunu gösterir. Sübhanallah sözünün ne kadar kıymetli söz olduğunu gösterir. Ve bihamdihi sözünün ne kadar kıymetli olduğunu gösterir. Bu mükafatlar onu gösteriyor. Sen la ilahe illallah diyorsun, cennete giriyorsun. Sübhanallah ve bihamdihi dersen, üzerinde hiç günah kalmazsa çok mu? Aklına sığmadı mı yani? Allah Teala Hazretleri her şeye kadir. Ne demiş oluyorsun? Sübhanallah. Ya Rabbi sen her noksandan münezzehsin. Hiç eksiğin, noksanın, kusurun yok. Her şeyin tam mükemmel. Efendim ve bihamdihi seni överim ya Rabbi. Seni methederim ya Rabbi. Çünkü methedilecek her şey senin. Her türlü methedilecek şeye sahipsin. Her türlü noksanlıktan, eksiklikten, acizlikten müberrasın, berisin. Her şeyin tam, her şeyin güzel, her şeyin mükemmel demiş oluyorsun. Bu sözün bu manası deryalar gibi zengindir manası. Sübhanallah. Bir söz. Getir. Bir cilt kitap yaz, bir cilt daha yaz, bir cilt daha yaz, bir cilt daha yaz. Denizler mavi mürekkep olsa, efendim, yaza yaza yaza Sübhanallah'ın manasını bitiremez. Onun için işte onu dediğin zaman günahlarını affediyor. O manayı içine yerleştirmek maksat. Niye 100 defa söylettiriyor? Şimdi yakaladık işte şeyleri. Adam Suudi Arabistan'da okumuş, efendim Vehhabilerin akidesini öğrenmiş, Mısır'da okumuş, Ezher'de, efendim bira helaldir, şu şöyledir, bu böyledir fetvalarıyla yetişmiş. Geliyor buraya efendim, tasavvuf yok, zikir yok bilmem. Nereden çıkarttın sen? Sen hadis okudun mu, ayet biliyor musun? Bak işte ne diyor Peygamber Efendimiz. 100 defa oku diyor. Efendim 100 defa okumakta ne? Neyse, Peygamber Efendimiz buyurmuştu. Yaparsan görürsün. Yaparsan Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi ve bihamdihi derken gözünden bir perde açılır. Bir güzel nimetler görünmeye başlar. İmanın tahkiki iman olur. O zaman hakiki mümin olduğun zaman da dünyalar senin olur. O öyle olsun diye. 100 defa perçinliğe perçinliğe. Demiri döverken nasıl dövüyorlar? Takka takka takka takka takka takka takka takka takka takka takka takka tekrar tekrar vura vura dövüyorlar. Örsün altında dövüle dövüle dövüle dövüle oluyor. İşte o da bu böyle la ilahe illallah'ın kalbe darbı olmasa, la ilahe illallah o darp olmasa, o öyle yavaş yavaş pişmez, yerine gelmez. Bu 100 defa söylenmezse bir defa da insan anlamaz. Keşke bir defa da anlasa. Arkadaş, günahlı yol akıl fikir yolu değildir. Şu nefse uyma, günahı bırak, hak yola gir, cennete git. Bitti. İşte bizim anlatacağımız şey bu ama anlamaz ki bu insanlar. Bir defadan, nerede bir defadan, bir laftan anlayıp da olan insan. Tekrar lazım. 20 sene, 30 sene geçiyor da daha hala adam olacağız. Saçımız değişti, ağardı, biz değişmedik. İçimiz günden güne kararıyor. Dervişim diye gelmiş, tekkeye girmiş, her şeyi devirmiş, yatırmış, kalmış. Sen terakki edecektin, adam olacaktın, mümini kamil olacaktın. Ne gıybeti bırakmış, ne dedikoduyu bırakmış. Ne güzel ahlak ile muttasıf olabilmiş, ne nefsine hakim olabilmiş. Oh, benim oğlum bina okur, döner döner gene okur. Onun için günde 100 defa manasını düşüne düşüne, lezzetini tada tada, şöyle balın içine parmağınızı bandıra bandıra, yalaya yalaya böyle şey yaptığınız gibi Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi ve bihamdihi deyin bakalım. Gelelim öteki hadisi şerife. Men kâle ba'de salatil cumu'ati. Geçen hafta bu benim gözüme ilişmişti de bu cuma düşündüm bulamadım, bu cumayı kaçırdım. Şimdi önümüzdeki cumaya heves ediyorum, hatırımda tutmaya. Bakalım siz de kaçırmayın, heves edin. Hatırınıza tutmaya çalışın. Men kâle ba'de salatil cumu'ati ve huve kâidun kable en yekûme min meclisihi Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azimi ve bihamdihi estağfirullah 100 merre Zafarallahu lehu mi'ete elfi zembin ve livalideyhi erbaten ve işrine elfi zembin. Elfe zembin. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet eylemiş bu hadisi şerifi. Gene Sübhanallah ve bihamdihi ile ilgili bir hadisi şeriftir bu da. Deylemi Müsnedül Firdevs isimli hadis kitabında zikreylemiş. Bu hususta başka hadis-i şeriflerde vardır diyor. Şerhte peygamber hocamız Ahmet Ziyahattin Gümüşhanevi Hazretleri. Manasına geçiyoruz. Menkale her kim ki derse, ne zaman? Ba'de salatil cumuati, cuma namazından sonra her kim derse, ve hüve kaidun, nasıl bir halde? Oturmuşken, kable en yekume min meclisihi, oturmuş olduğu toplantı yerinden, o cuma günü oturduğu o yerden kalkmadan daha, henüz daha oturmuş vaziyetteyken her kim derse, neyi, hangi sözü? Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azimi ve bihamdihi, estağfurullah. Deminki gibi ama bir tekrar var, bir de sonunda estağfurullah var. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azimi ve bihamdihi, estağfurullah. İki defa tekrar ediliyor. Sübhanallahi azim deniliyor. Azim kelimesi geliyor ikincide. Sonunda da estağfurullah deniliyor. Yani aynı kapıya çıkan, manaları aynı olan şeyler. Bunu 100 defa diyecek. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azimi ve bihamdihi, Sübhanallahil ve bihamdihi, Sübhanallahil azimi ve bihamdihi, estağfurullah diye bunu 100 defa her kim söylerse, cuma günü oturduğu yerden, o toplantı yerinden, meclisinden henüz kalkmadan, oturmuş vaziyetteyken daha, efendim 100 defa bunu derse ne olur? Gafarallahu lehu, Allah onun için bağışlar, mağfiret eder. Mi'ete elfi zembin, 100.000 günah bağışlar. 100.000 günahını bağışlar. Veli valideyhi, ana ve babasına da erbaeten ve işrine elfi zembin, 24.000 günahını bağışlar. Kendisinin 100.000 günahı, anne ve babasının 24.000 günahını bağışlar Allah. Cuma namazının arkasından bu sözü söyleyen kimseye 100 defa. Neydi söz? Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azimi ve bihamdihi, estağfirullah. Bu da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Manası tabii Sübhanallah, seni ya Rabbi her türlü noksandan tenzih ederim. Sen münezzehsin, paksin. Her türlü kemalat ile muttasıfsın. Her türlü noksandan münezzehsin, müberisin. Ve bihamdihi, seni överim. Övebildiğimce her çeşit tarzda, her şekilde, her vesileyle seni överim. Sübhanallahil azim, azamet sahibi, ulu Allah'ı efendim tesbih ederim. Ve bihamdihi, ona hamdü sena ederim. Estağfirullah, Allah'tan günahlarımın affı mağfiretini dilerim. Mana bu. Yani Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her türlü güzelliğe sahip olduğunu, her türlü kemalat ile muttasıf olduğunu düşünüyoruz. Her şeyi güzel olan şey övülür. Övgümüzü arz ediyoruz. Seni överim, metü sena ederim diye. Onun arkasından bir kere daha tekrarlayınca Allah'ın azamet sıfatıyla beraber şeyi, bir de ya Rabbi ben senden günahlarımın da affını istiyorum. Sen büyüksün, büyükler büyüsün. Bir kere her türlü noksandan münezzehsin. Bu kulunun günahından da geçersin ya Rabbi. Cömertsin, bağışlayıverirsin, onu da eksik koymazsın. Yani oralara gidiyor mana. Madem ki her türlü kemalat ile muttasıfsın, cömertliğin de tam ya Rabbi. Eksiksiz, sonsuz, derya gibi rahmetin, cömertliğin var, okyanuslar gibi. Kulum günahında bağışlarsın. Cömertliğinin şanındandır ki ben aciz kulunun da günahını bağışlayasın ya Rabbi demiş oluyor. Seni överim ya Rabbi. Buradan bir şeyi daha öğreniyoruz. Allahu Teala Hazretlerine duanın edebini öğreniyoruz. Zaten Fatiha'dan bildiğimiz bir edep bu. Önce Allah'a methü sena, hamdü sena, onu efendim layiki sıfatlarıyla yad etmek, onu methü sena ettikten sonra dileğini söylemek. Tak tak tak tak kapıyı çalıyorsun, çıkıyor, buyur ne istiyorsun? Bana 20 lira ver. Yani patladak birdenbire. Öyle değil de, ya Rabbi sen her türlü kemalat ile müttasırsın, alemlerin Rabbısın, hamd sana mahsustur. Kıyamet gününde kullara bu dünyada yaptıklarının mükafatını, cezasını verecek olan sensin. O her şeyin karşılığını görülecek günün sahibi sensin ya Rabbi. Aman ya Rabbi, senden yardım isterim. Ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diyoruz ama ilk başta o güzel şeyleri saydıktan sonra diyoruz. İşte Allah böyle duayı sever. Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu. Kendisinin şanına layık sıfatları sayacağız, ondan sonra dua edeceğiz. Hemen değil, usulü öyle. Daha başka adabı da vardır dua etmenin. Dua etmenin adabından birisi de Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirmektir. Bir adabı da odur. Çünkü Peygamber Efendimiz'e bağlılık olmadan kenardan kaçıp cennete gitmek mümkün değil. Resulullah'a bağlılık olmadan mümkün değil. Ona bağlamış Allah-u Teala Hazretleri. Biz onun ümmetiyiz. Ona asi olarak, onu çiğneyerek, ona itaat etmeden, onun sünnetine uymadan, ona saygımızı, bağlılığımızı, sevgimizi göstermeden mümkün değil. Bir kimse dua eder, dua gider gökte durur. Hani belli bir seviyede durur dua. Ne zamana kadar? Salatü selam getirinceye kadar kul. Salatü selam getirdiği zaman çıkar dergâh-ı izzete. Bu da neyi gösteriyor? Resulullah'ı sevmemiz şarttır, farzdır. Dinimizin aslıdır, özüdür, esasıdır. Ben Kur'an tanırım, başka şey tanımam. Aptal. Kur'an'ı kim getirdi sana? Resulullah tebliğ etmedi mi? Sana Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılması gerektiğini Resulullah Efendimiz 23 senede şefkatle öğretmedi mi? O Resulullah Efendimiz sana dua etmedi mi? O Resulullah Efendimiz ümmeti, ümmeti, ümmeti, ümmeti diyerek senin kaygını çekmedi mi? Ne edepsizsin sen? İnsanın bir vefa borcu yok mudur? O senin iyiliğini istemiş, senin için çalışmış, şey yapmış. O sana şevk duymuş. Ah, ah demiş bir keresinde. Ah ihvanıma bir kavuşsam. Kardeşlerime demek ihvan. İhvanıma bir kavuşsam. Demişler ki ashab-ı kiram, ya Resulallah biz senin ihvanın, kardeşlerin değil mi? Yok. Siz benim ashabımsınız. Siz benim ashabımsınız, benim ihvanım benden sonra gelip de bana iman edenlerdir. Bizleriz yani. Biz Resulullah'ın ihvanıyız, kardeşleriyiz. Öyle iltifat buyurmuş bize. Yoksa bizim liyakatımız yoktur, bizim iki para eder yanımız yoktur ama, bir pul eder yanımız yoktur ama, öyle demiş. Ah o beni görmediği halde bana iman edenlere bir kavuşsam buyurmuş. Nerede kavuşacak? Onun esrarı var. Bir kere Havz-ı Kevser'in başında kavuşulacak. Havz-ı Kevser'in başında, Kevser Havzu'nun başında Allah-u Teala Hazretlerinin Resulü ile mümin, müvahhid ümmeti kavuşacak orada. Resulullah Efendimiz karşılayacak, kavuşacak. Ama bir tehlikeli şey var. O Havz-ı Kevser'le ilgili hadisleri okursanız görürsünüz ki karşıdan ihvanı geliyor, Peygamber Efendimiz ümmetinden şahıs geliyor. Peygamber Efendimiz onlara görüyor, onlar Peygamber Efendimiz geliyorlar, tamam Havz-ı Kevser'e doğru gelirlerken melekler yolunu çevirecek. Geç, o tarafa gitmek yok sana, müsaade yok, öbür tarafa alıp götürecekler. Peygamber Efendimiz'in yüreği yanacak, diyecek ki, ya Rabbi onlar benim ashabım, onlar benim ümmetim, yolu çevirdiler, yanıma bırakmıyorlar melekler. Senden sonra onlar ne halklar karıştırdı. Senden sonra onlar ne yollara düştüler, ne işler yaptılar diyecek. Şimdi ben geçen gün gazeteyi okudum, hala anlayamadım. Benim bu aklım biraz kıtça. Hı. Efendim bilmem Lübnan'ın Emel örgütü, Şii örgütü bilmem Filistin kampına saldırmış, katliam eylemiş, 1000 kişiyi kesmiş. Koyun mu kesiyorsun, tavuk mu kesiyorsun, mezbahada mısın, ninnetesin? Yani ne biçim iştir anlayamadım. İçinizden anlayan birisi varsa, hocam ben bu işin sırrını biliyorum desin, gelsin. Şu dersten sonra bana bunu anlatıversin. Bir Müslüman, öteki Müslümanı nasıl öldürür? Bir insan, öteki insanı nasıl öldürür? Benim aklım almadı, almıyor. Evet, cuma günü hatırımızda kalacak inşallah. Yerimizden kalkmadan, doğrulmadan tesbih çekeceğiz. Alacağız elimize 100 defa Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah yazın ve bihamdihi Estağfirullah diyeceğiz. Allah'a hamdü senalardan sonra, medihten ve tesbihten sonra Estağfurullah. Ya Rabbi benim günahlarımı affı mağfiret eyle diyeceğiz. Gelelim 3. hadisi şerife. Ne hikmetse hep dua mevsimi olduğundan bu derslerde Ramazan'a böyle dualar geldi. Peygamber Efendimiz size dua öğretiyor, bize dua öğretiyor. Men kâle izâ asbaha subhanallahi ve bihamdihi elfe merretin. Fekad iştera nefsehu minallahi teâlâ. Bu da İbn Abbas radıyallahu anh'ten gene aynı sözün faziletine dair subhanallahi ve bihamdihi'nin kıymetini anlatıyor. Burada buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men kâle, her kim ki der, İza asbaha, sabaha çıktığı zaman, sabahladığı zaman her kim sabaha erdiğinde derse ne diyecek? Sübhanallahi ve bihamdi. Şu bizim deminden beri konuştuğumuz sözü derse ne kadar bu? Elte merretin. 1000 defa derse sabahleyin. Fekad iştera nefsehu minallah. Kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Allah'tan, Allahu Teala Hazretlerinden nefsini satın almış olur. Yani kurtarır kendisini. Esir bir insan ne yaparlar? Boynuna halkayı takarlar. Halkanın ucu zincire bağlıdır. Öteki esirlere bağlarlar. Kamçılar altında. Bir yere gidemez. Ayaklarına da ağırlık bağlarlar. Şakır şakır zincir. Bu tarafa dönse zincir, bu tarafa dönse zincir. Nereye gidiyor bu? Bunlar şakır şakır zincirlerle cehenneme gidiyor. Bağlanmışlar. Suçlu, kabahatli bunlar. Edepsiz. Bunlar cehenneme gidiyor. Nasıl kurtulur? Bunlar esir olmuş. Ne yapalım? Parasını verirsen fidyesini kurtulur. Ha, kim 1000 defa Subhanallah ve bihamdi derse kendisini Allah-u Teala Hazretlerinden satın almış olur. O kadar böyle kurtulmamız için sebepler var ki çok günaha giriyoruz da başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Fakat o kadar da ilaç var ki hastalıklara. Öyle kurtulma çareleri var ki öyle kurtulacak. Yoksa biz o cennete nereden gireceğiz? Nasıl gireceğiz? İşte bunları duyacağız, yapacağız, gözyaşı dökeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız da Allah-u Teala Hazretleri bizi cehennemden azat edecek, cennetine dahil edecek. Bir insan bir hadis-i şerifi duydu mu hiç olmazsa bir defa, iki defa, üç defa onunla amel etmeli. Diğer hadis-i şerif. Men kâle la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hu alâ külli şeyin kadir künne lehu ki adle aşri yıkab. Ebu Eyyub Hazretlerinden rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Daha önceki haftada buna benzer bir hadis-i şerif geçmişti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tendi. Bu Ebu Eyyub Hazretlerinden rivayet edilmiş. Manası aynı. Yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri kim? İşte bu Eyüp Sultan dediğimiz semtte kabri bulunan, ziyaretgahı bulunan sahabi. O kimdi? Peygamber Efendimizin dayısı tarafından, dayıları tarafından akrabası oluyordu. Ve Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman evinde Peygamber Efendimiz'i o misafir etmişti. Çünkü herkes misafir etmek istiyor ya, Peygamber Efendimiz dedi ki, devemi serbest bırak. Serbest bırakın şu devemi. Nerede çökerse oraya misafir olacağım. Deve geldi, bir arsada bir çöktü, bir kalktı. Neresi? Peygamber Efendimiz'in şimdiki mescidinin olduğu yer. Çöktü, ıhtı, bir kalktı oradan. Ondan sonra yürüdü gitti, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin evinin önüne çöktü. Bayram ettiler tabi. Peygamber Efendimiz bize misafir oluyor diye, efendim o şey oğulları, efendim Ebu Eyyub Hazretlerinin bağlı olduğu kabile, hepsi bayram ettiler, buraya şey yaptı diye. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri, efendim, tabi sevincinden uçuyor, hem akrabalık şeylik şeyi var hem de iman tabi. Ya Resulallah sen evimizin üst katına buyur, ben alt katta durayım, Peygamber Efendimiz dedi ki sana üst katın mübarek olsun, ben alt katta dururum. Alt katta dururken razı olmadı Ebu Eyyub El Ensari, Peygamber Efendimiz'in ev sahibi olmuş oluyor. Mihmandarı peygamberi. Ne demek? Peygamber Efendimiz'i mihman etmiş olan kimse, ona ev sahipliği yapmış olan kimse o mübarek. Sonra sancaklarıdır. Peygamber Efendimiz'in bayraktarlığını da yaptı. Bayrağını da taşıdı elinde. Böyle bir müddet devam ederken bir gün yukarıdan bir tesbih devrildi. Şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır tesbihden su döküldü. Tahtaların aralıklarından Peygamber Efendimiz'in bulunduğu kata. Dedi ki ya Resulallah, bundan sonra olmaz. Sen yukarı çıkacaksın, ben aşağı geleceğim. Ben yukarıdan dökülüyor bir şey, sizin üstünüze geliyor. O zaman öyle ısrar etti ki Peygamber Efendimiz üste çıktı. Evi yapılıncaya kadar. O devenin ilk çöktüğü yere Mescid-i Nebevi yapıldı. Hürma küçüklerinden, dallarından, süssüz, zinetsiz, sade, basit, gölgelikli efendim bir efendim mescit yapıldı oraya. Peygamber Efendimiz de kenarına odalar yaptırdı. Medrese odaları gibi. Odaların kapıları mescide açılıyordu. Peygamber Efendimiz'in odalarının. İşte oralarda da hanımları duruyordu Peygamber Efendimiz'in. Oradan mescide çıkardı, kapısını açar, mescide girerdi Peygamber Efendimiz. Şimdi metfun bulunduğu o kubbe-i hadranın altı da işte Hazreti Ayşe validemizin hücresinin olduğu yerdir. Orada da o vardı. İşte o Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri rivayet etmiş ki her kim ki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hayru ve hu ala küllü şeyin derse, bu dediği sözler, kelimeler ona sanki 10 köle bağışlamış gibi olur. Dikkat edilirse miktar söylemiyor. 100 defa, 50 defa, 10 defa demiyor. Bir defa dese bile 10 köle azat etmiş gibi sevap kazanır. Köle azat etmek ne demek? Köle azat etmek büyük mali fedakarlık yapmak demek. Yani bir kölenin sahibi olmak için çok para harcamak gerektiğiydi o zaman. Çünkü bir adam sahibi oluyorsun, veriyorsun parasını, senin hizmetinde, öl dediğin yerde oluyor, ölüyor, kal dediğin yerde kalıyor, işini yapıyor. Git kuyudan su taşı, git hurmalarımı getir, git çarşıdan şunu al, bunu al. Yani emrinde. Böyle bir köle çok zor. İşte Bilal-i Habeşi köleydi, onu satın aldı Hazreti Ebu Bekir, azat etti. Böyle 10 tane köle azat etmek gibi oluyor. Kolay bir şey değil. Bugünkü neye benzer? Yani bugün bir köle bir ev gibidir aşağı yukarı. Veya bir man kamyon gibidir. Veyahut bir araba gibidir. Yani öyle bir fedakarlık yapmak gibi kıymetli oluyor bu. Şimdi fedakarlık yapmak deyince fırsatı yakaladım ya, ben size biraz çatacağım. Kusura bakmayın, Ramazan'da oruç başına vurmuş hocanın dersiniz. Şimdi bizim kuvvetli bir arkadaş grubumuz vardır burada. Muhabbetli. Allah muhabbetimizi daim etsin. Biz birbirimizin kardeşiyiz. İnsan birbirinin kardeşi, ihvanı olunca Allah-u Teala Hazretleri onları arş-ı âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde ikrama tabi tutacak. Siz mahşer halkı gibi böyle sıkışık tepişik oturmayın, terlere bulaşmayın, güneş tepenizi kaynatmasın. Gelin bakalım siz arşımın gölgesine, oturun bakalım şu nurdan minberlere. Üstlerine nurdan libaslar giyecekler, yüzleri nur olacak. Minberleri, şu oturdukları kürsüler, oturma yerleri, koltukları nur olacak. Peygamberler, şehitler kendisine gıpta edecek. Birbirlerinin kardeşi oldukları için. Muhabbet böyle kıymetli İslam'da. Onun için biz ihvanız birbirimize. Onun için kardeşiz. Kardeş kardeşe söyler. Şimdi sizin içinizde zengini var, fakiri var. Ben buradan salma yapıyorum. Diyorum ki yahu şu caminin yan tarafını alalım, edelim, yapalım. Kadınlar da dinlesin. Siz erkekler dinliyorsunuz, baklavayı, böreği, kaymayı yiyorsunuz burada. Kadınlar mahrum kalıyor. Onlar da faydalansın. Orayı da şey yapalım. Hadi bakalım bir para. Dışarıya sergi. Lokman amcamız geçiyor. Allah razı olsun. Bu sergiyi açıyor. Ne kadar para toplandı? 140 bin lira, 150 bin lira. Ya ben onu kendim veririm. Yok mu içinizde bir baba yiğit zengin? Tamam, ben bu işi hallettim. Hocam sen başka işle meşgul ol. Bu caminin çevresini yapmak bana ait. Hanı olan var, hamamı olan var, fabrikası olan var, efendim büyük milyonların şeyleri olan var. Niye fukarayı tekrar tekrar istetip duruyorsunuz? Bizi boyun büktürüp duruyorsunuz. Yapıverin, olsun bir şey. Kendimiz için bir şey istemiyoruz ki maaşımız. Şu yan tarafı sokaktan baktığınız zaman harabe orası. Böyle kapıları, çerçeveleri kırılmış bir ev var. Efendim öbür tarafta bir tane daha var. Birazını tamir ettik, şimdi kadınlar oradan dinliyorlar. İki katını tamir ettik, böyle şey döşedik. Oldu filan ama soba yakıyorlardı, soba tütüyordu kışın. Ben gidiyordum, gözlerim böyle şey oluyordu, yanıyordu. Onlar orada ne yapsınlar, gözleri yana yana hadisi şerifi dinleme aşkına orada oturuyorlardı. E ne olur kaloriferli olsa, ne olur muntazam olsa, ne olur pırıl pırıl, tertemiz olsa. Bir zengin yapar. Yalvarttırıyorsunuz, hoşunuza gidiyor galiba yalvarttırmak. Yalvarttırıyorsunuz, çıksın baba yeter yapsın onu, ben bu fukaraya gayrı bir şey demeyeceğim, sergide açılmasın. Hani 10 köle azat etmek diyoruz ya, para sarf etmek kolay olmuyor. Oradan taktırdım, fırsatı buldum, söylüyorum size. Bir buraları tamam olsun, çiçek gibi olsun, camimiz ve etrafı. Ak kapıya bakıyorum, mezbele, çöp tenekesi devrilmiş. Vaktim olsa vallahi elime süpürgeyi alacağım, kendim yapacağım. Öyle geçiyor içimde. Ya bizim caminin etrafına çöp yakışır mı? Ben yakıştıramıyorum. Camimizin her tarafı sabunla yıkanıp tertemiz olmalı. Bal döksen yalanmalı. Temiz olmalı. Ben öyle istiyorum. Bak elhamdülillah işte burasını tahta yaptık. Efendim burasını boyattık. İntizama girdi. Her şey çiçek gibi olacak. Kendi evimizde her türlü konforu şey yapıyoruz. Camiye gelince pis pasaklı olmaz. Tozlu topraklı olmaz. Alırız bir kuvvetli şey. Elektrik süpürgesi. Gurr, hor dediği zaman tozun hepsini alır, hiç toz kalmaz, biter. Şimdi hepimiz burada buram buram terliyoruz, hamama girmiş gibi. Hadis dinleyeceğiz diye, hoca da biraz sözü uzattı mı, sırılsıklam terliyoruz. Bir klima cihazı koysan şuraya, klima cihazı, dışarıdan serin havayı alır buraya, verir, oh rahat edersin. Fabrikaların git bürolarına, zenginlerin büyük şeylerine, efendim iş yerlerine, bu şeylerin, bankaların genel müdürünün odasına, genel müdürün odası bu kadardır. Biz bir fabrikaya misafir ettiler bizi, bir yerden dönüyorduk zamanın birinde, bizi de efendim hocamızın hatırına genel müdürün efendim lojmanına misafir ettiler. Genel müdürün lojmanında da yatak odasını bize verdiler. Ben ömrümde öyle yatak görmedim. Eni ne kadar, kaç metre, boyu kaç metre bilmiyorum. Yani kocaman bir alamet. Bizim yataktan biraz fazla kıvırlatan öbür taraftan düşersin. Kocaman, kocaman şey. Yani müdürün odası öyle olursa, falancanın şeyi öyle olursa, dışarıdan püfür püfür püfür püfür, dışarısı istediği kadar sıcak olsun, serin hava içeriye gelirse, rahat rahat çalışıyor. Neden? Bu hocam genel müdür bu. Bu çok para kazandırıyor müesseseye. Bu kıymetli insan Amerika'da tahsil yapmış, doktora yapmış, buna revadır. Ya hadislere reva değil mi? Ya bu hadislerin öğretilmesine reva değil mi burada konfor? Şimdi arkadaşlarımızın kimisi ayakta, kimisi oturuyor. Güzel olsun. Tertemiz, sıcacık, yaz, kışın sıcak, yazın serin olsa. Temiz havalı olsa. Onun için bunu siz sağlayacaksınız. Zenginlere söyleyin, bizden selam söyleyin, efendim, bu şeyleri yapın. Yani burasında böyle buram buram terlemeyelim, temiz havalı olsun, serin olsun, havalandırma cihazı tertibatı yapalım. Efendim kadınlar, hocamızın sesini duymadık dediler, 3 ay 5 ay. Tövbe estağfurullah, şaşırdım kaldım, 20. yüzyılda bu kadar iftidailik olur mu? Ben burada hadis okuyorum diye seviniyorum, kadınlar da dinliyor diye, 3 ay geçti aradan. Kadınlar dediler ki biz senin hiç vaazını duymadık ki. Ne oldu? Hoparlörün bilmem teli kopukmuş da bilmem nesi bilmem neymiş. Ya bir tel kopukluğuyla bu kadar büyük fayda kaçırılır mı? Bir kadın bu hadisi şerifi duysa da 100 defa la ilahe illallah dese, subhanallah ve bihamdi dese, sebep olanlara da gelecek bunun sevabı. Kaçırılır mı bu fırsat? Kaçırılmaz ama parayı peşin istiyor bizim ahali. Yani sevap, cennette sevap var dedin mi? Aldırmıyor. Peşin parayı göstersen böyle o zaman koşacak. Cennette sevap var deyince o görmediği şeye koşturmuyor. Halbuki sevap var. Yani şu cami ne kadar böyle rahat olursa, ne kadar geniş olursa, oradaki onların yeri ne kadar uygun olursa iyi olur. Şimdi biz mesela Suudi Arabistan'da gördük. Hoca burada ders veriyor. Kadınların öbür tarafta salonu var. büyük televizyon ekranından bu hocanın dersini, tahtayı seyrediyorlar. Ama erkek o kadınları görmüyor, kadınlar da onunla karşı karşıya gelmiyorlar. Sistem kurulmuşlar. Ya 20. yüzyılda her türlü imkan var. Şimdi biz de öyle yapsak, şu caminin arka tarafında bir sürü salon vardır boş. Orada 3-5 kardeşimiz duruyor. Neyse mezun oldular. Efendim, orada salonlar var bir sürü. O salonlara böyle bir ekran koysak, burada öğrettiğimiz zaman hadisi, burada öğrettiğimiz zaman efendim Arapça, efendim dersini vesaireyi, tefsiri, ayeti, orada onlar seyretseler de, ha gözle görünce de daha iyi öğreniliyor, öyle öğrenseler daha iyi olur. Biz bunu yapamaz mıyız? Yaparız. Yaparız. Şahsen yapıyoruz. Yazlığa gidiyoruz. Söyleyin bakalım bir yazlık kaç para? Ben duydum ki Antalya'da böyle tahta barakalar var. Gazetede okudum. Bir yazlığı 1 milyon liraymış. Bir yaz gelecek orada. Sivrisinekler de bulut gibi. Kan emmeye hazır orada. Efendim bir yaz orada sivrisinekleri besleyecek kendisi. Denizde çingene maşası gibi yanacak. Boyundan büyük günahları gelecek. 1 milyon lira parayla. Baraka, 2 oda işte filan deniz kenarında bir yer. Ya keyfi olunca 1 milyonları sıraya giriyorlar, yer bulunmuyor orada. Renkli televizyon, bundan 3-5 ay evvel 300 bin lira filan dediler renkli televizyon. Şimdi millet cömertleşmiş, renkli televizyonu alınca siyah beyaz televizyonu yakınlarına, fukaraya hediye ediyormuş. 15-20 bin lira artık ne yapsın onu, hediye ediyormuş. Onun vebali onun boynuna, hediye edenin. O orada ne vebal yükleniyorsa hediye edenin boynuna. Yani seyyiye-i cariye, sadaka-i cariye değil, seyyiye-i cariye ona koşturuyor. 300 bin lirayı veriyor. Ben dahil hepimizde kusur olduğundan biz tencere kapak misali hep birbirimize benzediğimizden evimizde bir sürü lüzumsuz eşya. Demin Hacı Bey'in evinden giderken efendim mantosu, paltosu takıldı, ceketi. Pat bir vazo yere düştü. Ne işe yarar vazo? İçinde yapma çiçek var. Ne bu iş, vazo işe yarar, ne içindeki çiçek işe yarar. Bir işe yaramaz. Ne yenilir, ne içilir. Hiçbir işe yaramaz ama lüzumsuz eşya ile evimizi doldurmuşuz. Dünyanın parasını veririz. Bir vazo en aşağı 1500 liradan başlar. Koltuk takımları Allah, 3 kişi ancak ıhlaya ıhlaya kaldırır. Efendim, orta masası mermer olmazsa kıymeti yok. En âlâ mermerden belini incitir insan. Mermer masayı kaldıracağım, kenara koyacağım, namaz kılınacak cemaatle diye arkasından hadi bel fıtığı oldu, hadi hastaneye. Ağır. Bunlara bu kadar paralar veriyoruz. Burası Allah'ın evi. Burada ibadet ediliyor. Burada Peygamber Efendimiz'in hadisleri okutuluyor. 2 senedir söylüyorum. Şu yan tarafta kadınların yerini yapın filan diye. Efendim duruyor hala. Ticarete başlayacağım ben para kazanıp ben yapacağım inşallah. Men kâle radîtu billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ve fil lahzin rasûlen vecebet lehul cenne. Ebu Davud Es-Sicistani'nin eserinde Ebu Said El-Hudri rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kim ki radıytu billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin nebiyyen ev rasulen derse ne olur? Vecebet lehül cenne. Ona cennet vacip olur. Yani gerekli olur. Cennete girmesi gerekir. Muhakkak cennete girer. Bu sözü söyleyen. Neymiş söz? Manasına gelelim. Radıytu billahi rabben. Allah'a Rab olarak razı oldum. Allah benim Rabbimdir. Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu. Ben onun Rablığına hoşnudum, razıyım. Kulu olduğundan iftihar ediyorum. O benim Rabbim olduğundan ben ne kadar hamd etsem, şükretsem az gelir. Bu işten memnunum, hoşnudum, razıyım. Radıytu billahi Rabben. Allah'tan Rab olarak razıyım. Allah'a razıyım Rab olarak. Ve bil İslami dinen. İslam'ı da din olarak razıyım. İslam'dan da razıyım. Yani dinim İslam elhamdülillah. Memnunum Müslüman olmaktan. Helalinden memnunum, haramından memnunum. Yani iyi ki helalini helal etmiş, yiyorum, şükrediyorum. İyi ki haramını haram etmiş, ondan uzak duruyorum. Hiç gözümü o tarafa çevirip de bakacağım gelmiyor. Onun da haram olduğundan memnunum. İyi, hepsi yerli yerinde. Orucundan da memnunum. Karnım aç, aç da olsa memnunum. Yorgunluğundan da memnunum. Gece teravihinden de memnunum. Cihadından da memnunum. Gazi oluşumdan da memnunum. Efendim, ölüp şehit olduğumdan da memnunum. İslam'dan memnunum. Rabbimden memnunum, Allah'tan Rabbim olarak memnunum, razıyım ona. İslam'dan da din olarak razıyım, memnunum, hiç şikayetim yok. Helaline memnunum, haramına memnunum, her şeyi yerli yerince, usulünce, ne mutlu bana ki Müslüman olmuşum, çok halimden memnunum, razıyım demiş oluyor insan. Ve bir Muhammed'in nebiyen, peygamberimiz olarak da Muhammed'den memnunum, razıyım ona da. Onun da peygamberimiz olduğundan hoşnut ve razıyım. Hiç şikayetim yok. Sünneti başımın tacıdır. Fermanı fermanımdır. Başı üstüne yeri vardır. Emrettiği benim için devlettir. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Ümmeti olduğumuz devlet yeter. Onun ümmeti olduğumuz saadet olarak bize kafidir. Peygamberler gıpta etmişler. Temenni etmişler, ah ahir zamanda gelseydik de o mübarek zatın ümmeti olaydık diye. Kim böyle derse, böyle diyen insana cennet vacip olur. Radîtu billahi rabben ve bil İslam'ı dinen ve bi Muhammed'in nebiyen. Bir rivayette de Resulen demiş. Nebiyen ne demek, Resulen ne demek? Nebi, haber getiren kişi demek. Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor, o da kullara haber veriyor. Peygamber Farsçası. Peygam Farsça haber demek. Ber de Bürden'den geliyor. Bürden mahzarından haber getiren demek. O tam Nebi sözünün Farsçasıdır. Efendim, Türkçe'de haber getirici demek Nebi. Haber getirici, Allah'ın emrini, yasağını bize bildirici kimse olarak Hazreti Muhammed'den hoşnudum, razıyım demiş oluyor. Resul ne demek? Resul de elçi olarak gönderilen kimse demektir. Allah Peygamber Efendimiz'i elçi göndermemiş mi bize? Göndermiş. Ya Muhammed, ben seni peygamber kıldım. Benim emirlerimi, yasaklarımı bu ümmete bildir diye onu elçi göndermiş, ona vahiy indirmiş, onun vasıtasıyla bize emirlerini, fermanlarını söylüyor. Nebi dersek, haber getiren peygamber demek. Resul dersek, efendim Allah'ın elçisi demek. Yani Allah'ın elçisi olarak veya haber getiren kişi olarak ben Hazreti Muhammed'den hoşnudum ve razıyım demiş oluyor. Yani kişi bu sözü nasıl söyler? Allah'ı sevince söyler. Radîtu billahi rabben. Sevince, bayram edince söyler. Ne devlettir ki dildarım sen oldun. Öyle diyor İbrahim Hakkı Erzurum'un. Ne devlettir ki dildarım sen oldun. Enisü, munisü yarım sen oldun. Ne mutlu bana ki ya Rabbi, sevgilim sen oldun. Enisim sen oldun, yoldaşım sen oldun. Efendim, can yoldaşım sen oldun. Yarım sen oldun, ne mutlu bana. Sürurumdan sığışmam bu cihana. Sevincimden şu dünyaya sığmak zor geliyor bana yani. Bu dünya bana dar geliyor sevincimden. Allah'ın kulu olmak böyle neşe verecek insana, mümini kamile. Dünyalara sığamayacak böyle, sevincinden uçacak. Radîtu billahi rabben. İslam'ın da her şeyine razı olacak. Yok şurasını beğendim, burasını beğenmedim. Şurası kötü, burası öyle şey yok. Efe tü'minûne bi ba'dıl kitâbi ve tekfirûne bi ba'd. Allah'ın bazı ayetlerine iman edip de bazılarını inkar mı edeceksiniz? Böyle müminlik mi olur? Olmaz. İslam bir bütündür her şeyiyle. Efendim, millet şimdi hoca kesilmiş ama haddini bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Önüne gelen İslam hakkında söz söylüyor. Önüne gelen tenkit ediyor. Gelmiş Mısır bir şeyi, efendim reisi cumhuru, karısı sosyoloji mezunuymuş. Efendim, İslam'da başörtüsü yok demiş. Ya yanlış. Yani sen Hüsnü Mübarek'in karısı olduysan allame olmadın ki. Bu kadar kitapların hepsini ateşe oturup da yakalım mı yani? Bu kitapların içindeki hakikatlerin kazınması mümkün değil ki. O kadar çok yerde yazılı ki. Sen Allah'ın emrini değiştirebilir misin? İtiraf et. De ki ben iyi Müslüman olamıyorum. Kocam Mısır devlet başkanı olduğundan, ben de efendim sosyoloji tahsili yaptığımdan nefsime başımı örtmek ağır geliyor dedi. Anlayalım biz de. O zaman daha iyi olur. Kendisi başını örtmüyor, İslam'da başı örtüsü yok diyor. Vay babam vay. İnandık mı? Yani Hüsnü Mübarek'in karısı öyle dedi diye inandık mı? İnanmadık ama gazeteler onu mal bulmuş mağribi gibi yazdılar. Ha işte bak görüyorsunuz ya falan gibi derken yazdılar. Bir sürü vebal omuzuna yüklendi gitti. Onun hesabını verecek. Ey kulum gel bakalım buraya. Ben Allah Teala kullarıma örtünmeyi emrettim. Sen bunu niye kaldırmaya çalıştın? Onun cevabını verecek o. Kurtulmaz ki, şah olsa kurtulmaz. Efendim Mısır'a sultan olsa kurtulmaz. Haman olsa, Firavun olsa kurtulmamış. Tarihte misalleri var. Allah'ın dinin değiştirmeye kimin hakkı ve haddi vardır? Biz ne yapacağız? Ve bil İslam'ı dinen, radıytü bil İslam'ı dinen. İslam'a din olarak razı oldum diyeceğiz. Bak razı olamamış kadıncağız. İşte numune. Razı olamamış. Başörtüsüne razı olamamış. Kaytarıp duruyor böyle. Kıvırtmaya çalışıp duruyor. Kıyıdan könerden kaçmaya çalışıyor. Ya örtüver ne olur. Bak Suudi Arabistan'dakilerin hepsi örtüyor başını. Onlar da öyle. İşte ya komşun, senin tarihin, mazin, işte Libya'ya bak, işte bilmem Tunus'a bak, işte Osmanlıların evveline bak, işte eski kitaplarımıza bak, Cumhuriyet tarihinin evvelki şeylerinde, resimlere, şeylere bak. Yani artık insaf, akıl var, mantık var. Sosyoloji demek, sosyal bilimleri yani bu şeyi, cemiyeti falan bilen insan demek. Sen tarihi bilmezsen, cemiyeti bilmezsen, örfü adeti bilmezsen, sen sosyolojinin sesinden haberdar değilsin ki be kadıncağız. Sosyolojinin S harfi, S harfinden haberin yok senin daha. Ya da maksatlı. Koca bir milleti aldatabilir misin, bizi aldatabilir misin? O da olmaz. Allah'ın emrine razı olacak, Allah'ın Allah olduğuna, Rab olduğuna razı olacak, Peygamberimizin peygamber olduğuna razı olacak, severek gönül verecek. Resulullah Efendimiz deyince tüyleri diken diken olacak. Rüyalarına girecek. Efendim, hayaline girecek. Adı anıldığı zaman gözlerinden yaşlar dökülecek insan. Hakiki Müslümanlık bu, gerisi laf. Allah bizi şu şeytanın, nefsin fitnelerinden korusun, ahir zamanın fitnelerinden korusun. Böyle sağa sola kıvırtıp kıvırtıp kenarda köşede dolaşıp bir türlü hakka yanaşmayanlardan etmesin. Hakkı tutan, hakkı bilen, hak yolda yürüyen, Cenab-ı Mevla'nın rızasına elen bahtiyarlardan eylesin. Şu mübarek Ramazan ayı hürmetine, tutulan oruçlar hürmetine, Esma-i Hüsna'sı hürmetine, Habibi Edibi hürmetine, Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله حق حمده، نحمده بجميع محامده، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين، yapmış olduğumuz ibadet ve taatler, tuttuğumuz oruçları, teravihlerimizi, hayratı hasenatımızı, kardeşlerimizin okumuş oldukları 6 adet hatmi şerifi, 2 adet 70 bin kelime-i tevhidi, diğer kardeşlerimizin çekmiş olduğu o 116 bin tevhidi, 10 bin ihlas-ı şerifi, 10 bin salavat-ı şerifi, sair ibadet ve taatlerimizi ya Rabbi lütfunla kereminle kabul eyle. Amin. Rahmetine, ikramına, ihsanına vesile eyle. Amin. Hasıl olan ücru mesubatın mislini evvelen ve haseten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hibe ve hediye eyledik ya Rabbi, şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, teveccühüne, iltifatına bizleri mazhar eyle. Amin. Sünnetine uyarak şehit sevapları kazanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizin cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ve bilhassa ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin ve hulefasının müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Hocamız Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said Kotkaya Efendi Hazretlerinin vesaire Evliyaullah'ın bu beldede methum bulunan sahabe-i kiramın Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri başta olmak üzere ve tabiinin ve Evliyaullah'ın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Fatihlerin, gazilerin, mücahitlerin, şehitlerin, muvahhid askerlerin ruhlarına ikram eyle. Cümle hayrat-ı hasenat sahibinin ve İskender Paşa'nın ve bu camiyi bu hale getirmekte yardımcı olmuş, fiilen, bedenen, malen yardım etmiş olanlara ikram eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlesinin kabirlerini ve ahirete göçmüş olan sevdiklerimizin, yakınlarımızın, dostlarımızın kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle. Amin. Makamlarını ve makamlarımızı âlâ eyle. Amin. derecelerini ve derecelerimizi yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle, rahmet eyle. Amin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi, mücahit kardeşlerimizi mansur ve muzaffer eyle. Amin. İstilaya uğramış beldelerimizi kurtarmayı nasip eyle. Amin. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi zulümden, gadirden halas eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, müminleri birlik ve beraberlik içinde eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, birbiriyle gafilce, cahilce sataşan, çarpışan, mücadele eden Müslümanları lütfunla ıslah eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, ailelerimizi, evlatlarımızı, zürriyetlerimizi de lütfunla ıslah eyle. Amin. Sevdiğin mümini kamil kullar eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz hayırlarına bizleri mazhar eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Amin. İki cihanda la havfun aleyhim ve la hum yahzenun cümletine dahil eyle. Amin. Ya Rabbi, cümlemize sıhhatler, afiyetler, saadetler, selametler ihsan eyle. Amin. Helal bol kazançlar nasip eyle. Amin. Helal kazançlarımızla senin yolunda hayratu hasenat, sadakatı cariyat ve meberrat işlememizi nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, cümlemize hayırlı ilimler nasip eyle. Amin. Hakkı hak olarak görüp onunla tabi olmayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl görüp ondan uzak durmayı nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi Deccal'ın fitnesine uğratma. Amin. Ya Rabbi, bizleri nefsin, şeytanın, kadınların fitnesine uğratma. Amin. Ya Rabbi, imanı kamil sahibi eyle. Amin. İmanı kamil ile yaşat. Amin. İmanı kamil ile ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle. Amin. Senin huzuruna ya Rabbi, sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bir hürmeti Habibi Kel Müşteba ve bir hürmeti Şehri Ramazan El Mübarek ve bir hürmeti Hatematil Kur'anil Azim ve bir hürmeti Hatme-i Tehlil-i Şerif. Amin. Ve bir hürmeti Zikrikel Celil-il Cemil. Amin. Ve bir hürmeti Esmaikel Hüsna. Amin. Ve Sıfatikel Esna. Ya men izâ su'ile a'tâ ve ya men izâ du'iye ecâb, ya ekremel ekremîn, ya erhamer râhimîn, ya vehhâb, ya ganî, ya mughnî, ya mu'tî, ya nafî', ya nur, bi hürmeti esmâikel hüsnâ ve bi hürmeti esrâr-ı sûretil Fâtiha. Bir kardeşimiz diyor 9 ay oldu. Efendim, hak yola girdim. Yalnız biraz borcum var. Bir türlü ödeyemiyorum diyor. İnşallah dua edersiniz diyor. Allah borcunu ödemeyi nasip etsin. Amin. Ona da elinden geldiği kadar etraftan arkadaşlarımız yardım etsinler. Bilirsek biz de yardımcı olmaya çalışırız. Borçluya malum borcundan kurtulsun diye zekatta olabiliyor. Efendim, hasta olup da oruç tutamayanlar ne yapacak? Fidye verecek. Ayet-i kerimede öyle bildiriliyor. Sadakayı fıtır miktarı fidye verecek. Kendisi yani hasta olmakla kurtulmuyor. Fidye vermek suretiyle şey yapıyor. Efendim, kolonya esans koklamaktan oruç bozulur mu? Namazda öksürmek orucu bozar mı? Şimdi böyle koklamaktan oruç bozulmaz. Öksürmekten oruç bozulmaz ama öksürmenin çeşidi var. Boğazından gıcık geldi, öksürdü, bozulmaz. Ama kapıda birisi var, kapı çalınmış, o namazda veyahut birisi efendim şey yapıyor, onu ikaz etmek için böyle yani haber vermek maksadıyla, o zaman bozulur. Öyle bir şey duymuşsa belki onu soruyordur yani. Doğrudan doğruya öksürmek orucu bozmaz da. Evet. Namaz bozulmaz öksürmekten. De, oruç mu dedim? Yani namaz bozulmaz da öksürmekten, başkasına bir şey bildirmek maksadıyla suni öksürükten bozulur. O bildirmek oluyor, şey oluyor, oradan bozulur. Onu duymuştur belki. Yoksa tabii olarak öksürmekten namaz bozulmaz. Efendim, hayvanların suni tohumlama yaptırmak veya yapmak caiz midir? Mecburiyet varsa olabilir. Efendim, bir sebep varsa ama normal şekliyle olması, onların tabiatlarının da yerine gelmesi bakımından eğer mani yoksa o daha iyi. Efendim, Perşembe akşamı iftar programında radyoda Peygamberimizin sabrını anlatıyorlarmış. Bir ara onu taşa tuttular da ayakları kan içinde kaldı demişler. Böyle bir şey var mıdır? Var. Taif'e gitti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Taifliler hiç anlayış göstermediler. Peygamber Efendimiz'i kabul etmediler. Ona muhalefet gösterdiler. Mahallenin aşağı takımı, çoluk çocuğu peşine takıldı. Hatta taşladılar, mübarek topuğunu yaraladılar. Böyle bir bağ evine, bir kenara sığındı Peygamber Efendimiz. Cebrail aleyhisselam geldi de, ya Muhammed, istersen Lut kavminin arazisi başına şey yaptığı gibi, geçirildiği gibi bu kavmi, bu beldeyi, bu Taif şehrini altını üstüne getireyim. Öyle Allah-u Teala Hazretleri bu işe yapıyor diye. Dedi ki, ya Rabbi, bu kavmin bilmiyor, anlamıyorlar, cahilliklerinden yapıyorlar, sen bunları affet. Bunların çocukları Müslüman olacak dedi Peygamber Efendimiz. Yani çocuklarının hatırına onlara beddua etmedi de bir nesil sonra onlar da hepsi mümin oldular, Müslüman oldular, İslami cihatta çalıştılar. Peygamber Efendimiz böyle sabırlıydı. Hak yolda İslam'ı tebliğ etmek için yaptığı seyahatlerde böyle sıkıntılara uğradı. O da sünnet. Sakal bir sünnet, o da bir sünnet. Hadi bakalım. Yani dini yaymak için göreyim seni, sen de köye git, kente git de yani öyle sıkıntılara sen de tahammül et. Sünnetin sadece ballı kaymaklı tarafları yok. Böyle bu taraflarda var. Bunlardan da ecir çoktur. Öyle dinimizi efendim şey yapmaya gayret edelim hepimiz. Yine birisi geçen haftada sorulmuş olan bir şeyi soruyor. Efendim, kaza namazı olan bir kimse şey yapacak mı? Borcu varsa, kaza borcu olan bir kimse başka şey var mı? Nafile namaz kılabilir mi diye sormak istiyor galiba. Öyle anladım yazısından. Bunu çok münakaşa ediyorlar. Bir daha cevap verir misiniz diyor. Ya geçen hafta yoktu, benim cevabımdan haberdar olmadı veyahut da yine sordukları için. Şimdi bu bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre efendim kazasını yapacak. O öteki duha namazı gibi, evvabin namazı gibi bu hadis-i şeriflerde bildirilen öteki ibadetlerini de yapacak. Şafiilerde bir başka türlü kavim var. Yani o şafiilerde.